Od 28 maja do 3 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja i 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 6 harcerzy zostało poparzonych, 1 osoba ciężko. Do wypadku doszło na Górze Świętej Anny, za chwilę szczegóły. To był protest polityczny, mówi prezydencki minister Andrzej Dera. Szefowa PAH-u Janina Ochojska zapowiada walkę o wsparcie osób niepełnosprawnych. To są reakcje po zakończonym proteście w Sejmie. 3-1 pokonali Kanadę, polscy siatkarze wygrali kolejny mecz w Lidze Narodów. 6 osób, w tym 4 dzieci, zostało poparzonych w trakcie harcerskich uroczystości na Górze Świętej Anny w Opolskie. Harcerze z województwa śląskiego spotkali się przy pomniku czynu powstańczego. W wyniku nieostrożnego dolewania paliwa do znicza doszło do wybuchu, mówi Anna Peterko, komendantka chorągwi śląskiej ZHP. Dzieci i młodzież były w ogóle poza pomnikiem, ponieważ dopiero schodzili się, pierwsza drużyna próbowała się ustawić. W międzyczasie jedna z osób próbowała dolać, żeby ogień płonął do tego miejsca, w którym zwykle płonie ogień. No i to rozprysło i nastąpił wybuch. Rannym od razu pomocy udzielili ratownicy i lekarze, którzy brali udział w harcerskim rajdzie. Najciężej poszkodowany 21-latek ma poparzonych około 20% powierzchni ciała. Piotr Malczak z komendy w Strzelcach Opolskich mówi, że w akcji ratunkowej wziął udział śmigłowiec. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym jedna osoba została przewieziona helikopterem pogotowia ratunkowego do szpitala w Siedmiomielicach Śląskich. 3 osoby karetkami pogotowia do szpitali, a 2 osoby nie wymagały hospitalizacji, we własnym zakresie skorzystały z pomocy medycznej. Życie najciężej poparzonego młodego mężczyzny według lekarzy nie jest zagrożone. Prezydencki minister Andrzej Dera ocenia, że przerwany dziś protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych od dłuższego czasu miał charakter polityczny. Protest trwał 40 dni. Jego uczestnicy poinformowali, że zawieszają go w trosce o życie i zdrowie swoich dzieci. Minister Dera w Polskim Radiu 24 mówił, że kontynuowanie tego protestu szkodziło środowisku osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne wymagają szczególnej opieki, szczególnych warunków, a tam takich warunków nie było, choć w samym Sejmie mieli opiekę i masażystów, to jednak nie są warunki domowe, więc myślę, że to troska o dzieci zwyciężyła i zmęczenie też, bo politycznie rzecz biorąc wszyscy zachęcali do trwania tego protestu, bo zrobiono sobie z tego protestu taką maczugę do walenia w rząd. Po zakończonym proteście przed Sejmem zebrały się osoby popierające postulaty osób niepełnosprawnych. Była wśród nich Janina Ochojska. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej mówiła, że protestujący wychodzą z Sejmu jako zwycięzcy. Obiecała, że będzie walczyła o ich prawa. Nie zostawimy was samych, nie będziemy bez was o niczym decydowali, ale rzeczywiście potrzebujemy teraz ekspertów, organizacji po to, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie zapisy konwencji do spraw osób niepełnosprawnych ONZ były w Polsce wypełniane. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska podziękowała osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom za to, że podjęły według niej dobrą i odpowiedzialną decyzję. Jak mówiła, odbiera to jako wolę do dalszej pracy nad potrzebami osób niepełnosprawnych. Protestujący mieli 2 postulaty. Zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy i to zostało zrealizowane. Oraz drugi, wprowadzenie 500-złotowego dodatku na życie, zwanego też rehabilitacyjnym. Takiego wsparcia w gotówce nie dostaną, ale rząd przekonuje, że przyjęta ustawa o pomocy rzeczowej przyniesie rodzinom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. W Tauron Arenie w Krakowie biało-czerwoni tym razem pokonali Kanadę 3-1. Polacy wygrali 2 pierwsze sety do 21 i 24. Trzeciego przegrali do 21, żeby ostatniego wygrać do 17. Był taki moment, gdzie Kanada przejęła inicjatywę i to raczej my byliśmy w tym dołku, ale dobrze, że przetrwaliśmy tego drugiego seta, wygraliśmy, w trzecim było też blisko, szkoda paru piłek, które wpadły w końcówce, ale ważne jest to, że potrafiliśmy odnaleźć jeszcze energii w sobie i wyzwolić jej na czwarty set, bo w tym czwartym secie już to bardziej było kontrolowane. Komentował na gorąco po meczu przyjmujący naszej drużyny Aleksander Śliwka. Teraz Liga Narodów przenosi się do Łodzi, gdzie w przyszły weekend zagramy z Francją, Chinami i Niemcami. Kolejne informacje w Trójce o 20. Do wieczora nad Polską mogą przechodzić gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem głównie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W nocy może jeszcze grzmieć na północnym zachodzie i na krańcach południowych. Jutro w regionach zachodnich gorąco, bo do 30 stopni w cieniu, a w większości miejsc od 24 do 27 stopni i dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Legendarne przeboje. Legendarny artysta. Brian Ferry już 20 lipca na jedynym koncercie w Polsce w Amfiteatrze Doliny Szarloty podczas 12. Festiwalu Legend Rocka. Bilety na Ticketmaster.pl oraz Eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kiełbasa podwawelska ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier 1,39 zł za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Oferta ważna od 28 maja do 3 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Ha! Garcia! X, senior Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj Multimulti. Nauczysz mnie grać, senior Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W Multimulti sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multimulti. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 19. Przenosimy się więc do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już na Państwa Mariusz Owczarek. Bardzo dziękujemy za tak gorące powitanie artystów na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór Państwu, witamy słuchaczy Trójki na całym świecie. Lotos Jazz Festival, bielska zadymka jazzowa, to jest takie miejsce, gdzie muzyka rozbrzmiewa co roku zimą, piękną zimą w górach. I tak również było i w tym roku, jubileuszowo po raz 20 już. Odbywa się także konkurs młodych, jak Państwo widzą, fantastycznych muzyków. Jury konkursu pod przewodnictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego obraduje długo i burzliwie. Może zróbmy też brawa dla pana Jana, prawda? Możemy zrobić. Jan Ptaszyn-Wróblewski jest przyjacielem Zadymki od początku festiwalu. Od lat już także szefuje jury. W tym roku mieliśmy, muszę przyznać, dość burzliwe obrady. To muszę przyznać, bowiem zespół, który tutaj dzisiaj już jest na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, zajął miejsce drugie w tym konkursie. Pomyśleliśmy sobie, że skoro właściwie równie dobrze mogliby zająć to pierwsze miejsce, to w nagrodę za to jednak drugie dzisiaj zagrają dla nas koncert przy Myśliwieckiej 357. Nie mają jeszcze płyty na koncie, dobrze mówię? Nie mają. A tak w ogóle to się specjalizują w miejscach drugich na konkursach, bo to już chyba i we Wrocławiu było drugie, i w Bielsku-Białej było drugie. No ale dziś najważniejsze jest to, że są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagrają dla Państwa muzykę improwizowaną momentami bardzo. Jan Kantner Quartet. Thank you.

Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobry wieczór wszystkim. Przywitaliśmy Państwa naszą interpretacją standardu jazzowego autorstwa Theluniusa Monka pod tytułem Round Midnight. Kto nie poznał, jest mu to wybaczone, bo sam bym chyba nie poznał. Następnie zagraliśmy polską melodię ludową z okolic Zakopanego pod tytułem Hej, od Krakowa jadę. Też przez nas troszeczkę odmienioną. Niektórzy mówią, że na jazzowo, niektórzy mówią, że nie. To nieistotne. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować kilku osobom i instytucjom, ponieważ nigdy nie spodziewałem się, że te kilkanaście lat muzycznej pracy mojej i moich kolegów od niedawna, bo nie gramy ze sobą 15 lat, doprowadzi nas do takiego zacnego miejsca, że będziemy mogli zagrać koncert w takim miejscu i jest to jeszcze z własnym repertuarem, z własnym autorskim materiałem. To jest naprawdę wspaniałe uczucie i za to chciałbym podziękować festiwalowi, konkursowi Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka, bo właśnie ten koncert jest nagrodą, którą otrzymaliśmy w tym konkursie. Przede wszystkim grupie Lotos, całej ekipie obsłudze Polskiego Radia, która przyjęła nas tutaj niezwykle życzliwie i profesjonalnie. Na wejściu jeden z panów powiedział, żebyśmy czuli się jak w domu i faktycznie tak się czuliśmy, prawda panowie? Także... Cieszymy się, że doceniono naszą muzykę na konkursie. No i co więcej mogę powiedzieć? Mogę przedstawić zespół. Na perkusji Dawid Opaliński. Na kontrabasie niezastąpiony we Wrocławiu Bartłomiej Chojnacki. Na trąbce niezastąpiony w Trójmieście i we Wrocławiu Piotr Rzępo. Ja się nazywam Janek Kantner i grałem na saksofonach, jak dotąd dwóch. I teraz zagramy następną kompozycję. Będzie to utwór pod tytułem Will, autorstwa Bartka Chojnackiego. Zapraszamy. Thank you. Dziękujemy bardzo. To była kompozycja Bartka Chojnackiego pod tytułem Will, a teraz zagramy utwór mojego autorstwa. Jest to ballada pod tytułem Niedowierzenie. Niedowierzenie, a nie niedowierzanie. To jest bardzo istotne dla historii związanej z tym utworem, której nie zdradzę, aby nie utracić atmosfery tajemniczości, która krąży wokół naszego zespołu. Zapraszam. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A na koniec najbardziej spektakularny z naszych utworów, czyli Tajna akta Ireny K. autorstwa Piotra Szympo. Zapraszam.